داد عزم برید دسر لخ کر سرا تختی با تختی با جنگ دا گوڑا گی دیر غل کر سرا تختی با تختی با جنگ دا گوڑا گی دیر غل کر سرا تختی با تختی با داد عزم برید دسر لخ کر سرا تختی با تختی با جنگ دا گوڑا گی دیر غل کر سرا تختی با تختی با جنگ دا گوڑا گی دیر غل کر سرا تختی با تختی با عظم دے زمان دا امید و انزور زرگ دا سبا اوند دا سفید و انزور شرنگ دا دنیزو او دا برچو گوری پڑک دا سپینو تورو دا شولو انزور هر خوانا گرم دا میدان دا جنگ غاگ دا تکبیرونو زمزمو انزور هر خوانا گرم دے میدان دا جنگ غاگ دا تکبیرونو زمزمو انزور الجہد نعرا اللہ اکبر سرا تختی با تختی با الجہد نعرا اللہ اکبر سرا تختی با تختی با داد عزم برید دسر لخ کر سرا تختی با تختی با جنگ دا گوڑا گی دیر غل کر سرا تختی با تختی با جنگ دا گوڑا گی دیر غل کر سرا تختی با تختی با داد دیر مکو دا خیبر الہام لکا دا حن بدر حزاب الہام سمد احد جنگ دا قربانی غڑی دادل خندق دل سنگر الہام دل تحن زلا غند طالب شہید دادل حمزہ دسر تٹر الہام دل تحن زلا غند طالب شہید دادل حمزہ دسر تٹر الہام ہستو پیر نشتل خیبر سرا تختی با تختی با ہستو پیر نشتل خیبر سرا تختی با تختی با داد عزم برید دسر لخ کر سرا تختی با تختی با جنگ دا گوڑا گی دیر غل کر سرا تختی با تختی با جنگ دا گوڑا گی دیر غل کر سرا تختی با تختی با کڑی با دا عمر دا غزایا تزا گرم بسنگر کڑی دا جہان تزا درومی دا غازیانو قافلی لڑی کڑلی مرچلونا دا ہیوا تزا بیادنوی پامیر نا دا تکبیر نری شواد طالب مینا پشمشا تزا بیادنوی پامیر نا دا تکبیر نری شواد طالب مینا پشمشا تزا خونک ویبری دونا دا ترو غر سارا تختی با تختی با خونک ویبری دونا دا ترو غر سارا تختی با تختی با داد عظم برد سر لخکر سر تختیبا تختیبا جنگ دا گودا گی دیر غلگر سر تختیبا تختیبا جنگ دا گودا گی دیر غلگر سر تختیبا تختیبا بیا بکری بلال دا ازاد ازان فتح او بریا او خپلوا کی ازان زیبا غلی غلی دا خپل بادر پوپل هر خوانا کی گی دا خوکی ازان مات بدن آٹو دا تلی سٹیشی کڑی بس بین تالی او گل خانی ازان مات بدن آٹو دا تلی سٹیشی کڑی بس بین تالی او گل خانی ازان سیال بشی شمال جنوب سپین غر سارا تختیبا تختیبا سیال بشی شمال جنوب سپین غر سارا تختیبا تختیبا داد عظم برد سر لخکر سارا تختیبا تختیبا جنگ دا گوڑا گی دا یرغل کر سارا تختیبا تختیبا جنگ دا گوڑا گی دا یرغل کر سارا تختیبا تختیبا اے میخیل اسیرا داد ننکلے داد جہادونو داد جنگ کلے دل تپ بدنیات کا سکرا غلی دی ٹول رپا سی دلائے پغور زنگ کلے دیری کا کرے خوابی کلی دی داد دا پردو دا پار تنگ کلے دیری کا کرے خوابی کلی دی داد دا پردو دا پار تنگ کلے سخت چلن کوی ہر نیوا کر سرا تختیبا تختیبا سخت چلن کوی ہر نیوا کر سرا تختیبا تختیبا داد عظم برد سر لخکر سرا تختیبا تختیبا جنگ دا گوڑا گی دا یرغل کر سرا تختیبا تختیبا جنگ دا گوڑا گی دا یرغل کر سرا تختیبا تختیبا